voor de veiligheid en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. En in Friesland is besloten om daar geen geld meer aan uit te geven. En dat zit de Drentse regenboogambassadeur Henk Nijmeijer dan niet meer lekker. En meneer Nijmeijer is hier, goed dat u er bent. En ook goedenavond aan Jeffrey Graansma van de PVV Friesland en Danny van der Weijden van de Friese Statenfractie van D66. Ook goedenavond. En als u thuis hier gedachten over heeft, dan kunt u die natuurlijk ook met ons delen via de app van NPO Radio 1. Meneer Nijmeijer, u bent dus regenboogambassadeur in de provincie Drenthe. Wat doet de regenboogambassadeur eigenlijk? Ten eerste is het vrijwilligerswerk. Dus wat we vooral doen is met de gemeente in gesprek gaan om met elkaar het inclusiebeleid in de provincie te ontwikkelen. Nou ja, dus dan helpt u gemeentes om daar een beetje handen en voeten aan te geven? Ja, maar vooral ook de gemeenten bij elkaar brengen. Die vinden het allemaal heel prettig dat het gebeurt. Inclusiebeleid is al heel ingewikkeld genoeg. Ja. Zeker als we dat in relatie brengen met artikel 1 van de grondwet. Ja. Nu klom u in de pen met een ingezonden brief aan de Leeuwarden Courant, want u maakt zich zorgen. Waarover precies? Nou, waar ik me zorgen over maak is dat je een aantal jaren geleden hebben alle provincies in Nederland zich achter het regenboogbeleid, het provinciaal regenboogbeleid, geschaard. En ik, ook de provincie Friesland als laatste. En uiteindelijk gaat het dan om met elkaar beleid ook te vormen, ook in Friesland. En ja, en dat gaat dan nu niet door. En dat is gewoon jammer. Ja, dan ben ik gewoon een hele bezorgde buurman vanuit Drenthe. En ik denk van, hé, hoe kan dat? Het lijkt me alleen maar goed om dat ook gezamenlijk op te pakken. Ja, want aan wat voor beleid moet ik dan denken dat nu in de koelkast komt te staan? Of in de ijskast? Nou ja, ik weet niet wat Friesland zelf allemaal voor ogen had. Maar kijk, ik kan alleen vergelijken met wat er in Drenthe gebeurt. En in Drenthe is er gewoon nu een intergemeentelijk overleg ontstaan tussen beleidsambtenaren op het gebied van inclusiebeleid en daaronder ook het regenboogbeleid. En daarnaast worden alle activiteiten nu provinciaal met elkaar afgestemd om daar goede dingen mee te doen. Maar ook de LHBTI-belangenverenigingen hebben weer een mooi stevige rugsteun gekregen van de gemeente en de provincies. Heeft u dan één voorbeeld waarvan u denkt, nou, dit hebben we in Drenthe echt kunnen doen voor de LHBTI-gemeenschap met dank aan dat regenboogbeleid in onze provincie? Nou, vooropgesteld dat de LHBTI-gemeenschap niet bestaat. Want er is geen gemeenschap. Oké. Ik bedoel, het zijn allemaal individuen die in de samenleving wonen en in de provincie wonen. En het is zo moeilijk om LHBTI, zeg maar, het beleid als je doet, dat meetbare effecten heeft. Okay. Dus het is al heel ingewikkeld. Oké, maar die vraag is wel relevant, toch? Ja, die vraag is wel relevant. Eraan? Nee, wat hebben de mensen eraan? Uiteindelijk, wat de mensen eraan hebben, is natuurlijk dat de gemeente, als gemeente, daar waar je woont en ook de provincie, dat je daar ook veilig voelt. Dus dat de gemeente zich ook inspant om alles te doen om te zorgen dat er een veilige omgeving is waar mensen zichzelf kunnen zijn. Ja. Nou, wij zijn in Drenthe begonnen met het project De Veilige Kleedkamer, om met name ook met sportverenigingen in discussie te gaan over van hoe kun je hier nog veilig sporten? Wat doe je als sportvereniging als je beste sporter homofoob is? Hoe ga je om met transgender problematiek in de kleedkamer? Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En dat soort beleid, dat moet dan tot gesprekken in de samenleving leiden. En op die manier moet dan, zeg maar, de sneeuwbal een beetje gaan rollen. Nou, kijk, uiteindelijk moet het leiden tot gedragsverandering van die heteronormatieve samenleving. Want daar ligt het probleem. Het probleem wordt te veel gefocust richting die LHBTI. Maar het probleem is die samenleving die zo heteronormatief is, waardoor heel veel mensen zich buitengesloten voelen als je een andere genderidentiteit hebt of een seksuele identiteit. Ja, en u zegt dus dat regenboogbeleid, dat is belangrijk. Wat is uw oproep aan de buren in Friesland? Nou, vooral doorgaan met het beleid waarvoor je ook staat. Als je regenboogprovincie bent, vind ik ook dat je dat moet uitstralen en niet alleen symbolisch een vlag heffen. Ja. Meneer Graansma, u bent lid van de Provinciale Staten namens de PVV in Friesland. Vindt u regenboogbeleid een taak voor de provincie? Nee, zeker niet. En dat had u al verwacht, denk ik. Dus wat dat betreft sta ik haaks op de heer die hiervoor aan het woord was. Ja, ik had die vraag inderdaad, of dat antwoord wel verwacht, maar ik ben wel benieuwd naar de gedachte erachter. Ja, dat kan ik begrijpen. Nou, de gedachte erachter, dat is dat wij van mening zijn dat een overheid niet bepaalde minderheden eruit zou moeten plukken. Dus wij zijn van mening dat een overheid objectief en een eenheidsgevoel moet uitstralen naar alle mensen, naar alle individuen. Elk individu is wat ons betreft gelijkwaardig en zo moet dan ieder dan ook behandeld worden. En als je bepaalde groepen eruit gaat pikken en die meer aandacht gaat geven, dan ga je dat juist niet bevorderen, die eenheid en objectiviteit. Maar doet een overheid dat niet altijd? Als er bijvoorbeeld landbouwbeleid gemaakt wordt, dan pik je toch de boeren eruit? Of als er sociaal beleid gemaakt wordt, ja, dan krijgen mensen die wat minder geld hebben wat meer aandacht van de overheid. Ja, dus achter de schermen dan gebeurt dat wel degelijk. Ook bijvoorbeeld bij het uitkeren van gelden. Het uitkering geven aan bepaalde groepen mensen enzovoort. Alleen waar we het hier over hebben is bijvoorbeeld het hijsen van een vlag op bepaalde dagen. Dus dan gebruik je eigenlijk een overheidsgebouw als een soort van billboard. En ik denk dat dat al helemaal niet bevorderlijk is. Ten tweede, waar het voor gaat zorgen, is dat er juist omdat andere mensen dat zien, dat bepaalde mensen meer aandacht krijgen dan anderen, dat je juist tegenovergestelde gaat bevorderen en gaat beweegstellen. Hoe dus, bedoelt u dat? Daar hebben we bij de commissievergadering bij de Provinciale Staten, en nu zo'n maand geleden denk ik, hebben we daar ook een aantal voorbeelden van gezien qua insprekers. Sowieso de stichting De Roze Leeuw, die kwam daar inspreken. Dat is een stichting. Dat is een PVV-stichting. Nee, dat is geen toch, PVV. Zit ik verkeerd. Maar ik dacht dat het een stichting was die geleerd was ook aan de PVV. Nee, zeker niet. Dat, okay. Dat is een stichting die opkomt voor individuen uit deze gemeenschap, uit deze LHBT-groep, die zich juist niet kunnen vinden in dit soort beleid en in dit soort eigenlijk in hokjes denken. Dat deze groep anders zou zijn en dus meer aandacht nodig zou moeten hebben dan andere groepen. Dat is eigenlijk een soort van hokjesdenken, waar een heel soort partijen die pleiten voor meer beleid eigenlijk altijd pretenderen tegen te zijn, maar nu juist wel gaan invoeren. De Stichting De Roze Leeuw die is er dus erg op tegen om daar specifiek beleid voor te genereren. En ook andere insprekers, waaronder zelfs, en nu inderdaad wel een PVV'er, een fractiegenoot van ons die homoseksueel is en die absoluut niks moet hebben van dit soort specifieke beleid. Hoort u die geluiden ook wel eens, meneer Nijmeijer? Jazeker. En het zou ook niet goed zijn als we dat niet horen, want het gaat juist om met elkaar ook het gesprek te blijven voeren. Het begint hier al met de woorden dat het een minderheid zou zijn. Daarmee worden we al in groepen geplaatst en dat is nou juist wat we niet zouden willen. Het gaat natuurlijk niet om een groepsbelang. Het gaat over een individueel belang die iemand heeft. En het zijn van een homo is gewoon een individueel belang. En het heffen van een vlag op het provinciehuis, ja, met alle respect, als de provincie dat niet uit zijn hart doet, doe het dan vooral niet. Dat soort symboolpolitiek, daar zit de LHBTI persoonlijk helemaal niet op te wachten. Waar het wel om gaat, is dat als ik inwoner ben van Drenthe of inwoner ben van Friesland en er wappert een regenboogvlag op het provinciehuis, dan heb ik het gevoel, hé, de provincie die steunt mij. Daar ben ik welkom. Die staat ervoor. Mm-hmm. Het gaat dat om is ook het geval. Sorry? Dat is ja, nee, maar dat is ook heel fijn dat u dat zegt. Een overheid die steunt u en elk ander altijd. Ja, in ieder geval. Maar met alle respect. We hebben nog steeds niet dezelfde rechten. En wij moeten nog steeds vechten voor al die zaken die anders gaan. Denk maar aan sport of op school, het wegpesten enzovoort. Dat zijn hele moeilijke dingen. En heel belangrijk is dat met name de gemeente en de provincie hebben daarin een voorbeeldrol. Heel belangrijk dat die dat ook echt uit willen stralen. En daar hoort volgens u ook mij bij. Volgens mij is dan de vraag van hoe kunnen we bewerkstelligen dat dat beter wordt. Overigens, andere mensen die hebben ook enorme achterstand als het gaat om recht, et cetera. Mensen die enorm gepest worden om de meest simpele dingen waarvan ik dan denk van ja, waar gaat het over, jongens? Waarom doen we dit? Maar wilt u die dus vraag? Dat is bij een ieder is dat wel eens het geval. En de oplossing is dan dus inderdaad van een overheid die generiek te werk gaat, die iedereen op dezelfde manier behandelt en dus geen specifieke vlag gaat hijsen voor in wat ik volgens mij tot nu toe wel heb begrepen, een minderheid, tenminste zo wordt het door andere partijen wel gepretendeerd, dat niet doen in plaats daarvan in ons geval de Friese vlag gewoon hijsen, die ook staat voor eenheid, objectiviteit en generiekheid. Ik wil het ook graag voorleggen aan Danny van der Weijden van D66 in Friesland. Meneer van der Weijden, ook goedenavond. Ja, goedenavond. Bent u eigenlijk teleurgesteld dat regenboogbeleid niet verder gaat in Friesland? Ja, ik was die woensdag na de stemming was ik echt eigenlijk heel diep teleurgesteld. En ik denk dat het voor de hele gemeenschap en iedereen die erbij betrokken is gewoon ook niet uit te leggen was dat we er als provincie zijnde niet uitgekomen zijn nadat we al twee keer eerder een uitspraak gedaan hadden dat we wel regenboogprovincie wilden zijn, dat we wel geld vrij hebben gemaakt en beleid wilden gaan voeren. Mm-hmm. En dat het dan dat eigenlijk gewoon in de prullenbak verdwijnt gevoelsmatig. En ik denk dat dat is gewoon heel jammer. En ik denk, het gaat eigenlijk, merk ik nu ook alweer bij de heer Graans, maar het gaat de hele tijd over, het gaat over discriminatie. Maar het zijn van regenboogprovincie is ook zoveel meer dan dat. Het gaat juist ook over die emancipatie en acceptatie van mensen uit de gemeenschap en de verschillende communities binnen de gemeenschap. Ja. En meneer Graansma die zegt, ja, dat is voor iedereen gelijk, dus daar hoeven we als overheid niet apart tegenaan te bemoeien. Nou ja, die acceptatie daarvan, die is dus helemaal niet gelijk. En de mogelijkheden om bijvoorbeeld mensen te ontmoeten, maar ook het maakt uit op welke school jij zit, over welke voorlichting jij krijgt, over gender, over seksuele geaardheid. En dat zou juist niet uit moeten maken. Het is juist zo belangrijk dat iedereen daarin dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt. En daar heb je dus als gemeente zijnde samen met scholen een belangrijke rol. Ja. Daar heb je als maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in. En als provincie zijnde, als laag die daarboven hangt, heb je kun je dus ook een hele belangrijke rol daarin spelen. Ja. Want dan wil ik toch voorleggen, meneer Graansma, want dat zeggen meneer Nijmeijer dan met zijn ervaring uit Drenthe, meneer Van der Weijden, van het is nodig. Ook het planbureau van Friesland zegt, minderheden, die hebben het soms best lastig in onze provincie. Zijn die signalen niet genoeg om daar toch als overheid beleid op te voeren? Ja, maar dat ontken ik ook niet. Hè? Dat minderheden het in dit geval dan blijkbaar wel spreken over minderheden. Maar dat die het soms moeilijker hebben, dat ontken ik absoluut niet. Maar de opsomming die de heer Van der Weijden zo net aangaf, dan stopt het denk ik bij maatschappelijke organisaties die initiatief organiseren of die voorlichtingen doen. Mm-hmm. Prima, ieder moet dat zelf weten. Elke maatschappelijke organisatie moet dat ook zelf weten. Het stopt bij die overheid, daar moet het stoppen. Want je wil eenheid wil je uitstralen. En ik gaf zo net een voorbeeld van een fractiegenoot van ons, de heer Menno de Vries, zelf homoseksueel, en die zegt van die acceptatie, daar heb ik zelf voor gevochten. En uiteindelijk is dat gelukt. Die zegt acceptatie, het is gewoon geen overheidstaak. We moeten er ook niet alles op willen pakken. Ja, want dat moet een liberaal, meneer Graansma. Of zullen meneer Van der Weijden dan goed in de ogen klinken, toch? Kleine overheid, dit kunnen de mensen zelf wel oplossen. Nou, maar geef je wel gelijk een hele nauwe definitie van liberalisme. Ik denk dat liberalisme ook juist moet zeggen, van we moeten opkomen en we moeten juist datgene doen wat noodzakelijk is, juist om deze gemeenschappen te helpen. Ja. En dus kun je doen aan voorlichting van maatschappelijke organisaties. Eerst meneer Van der Weijden. Ja, en dat is ook precies wat. Eigenlijk verbaast het mij nu dat ik de heer Graansma op deze manier zo hoor praten. Want als ik dit zo hoor, dan had meneer Graansma gewoon voor het voorliggende voorstel kunnen stemmen. Want dat ging juist over het samenwerken, over het kennis delen, over het geven van voorlichting, over het gemeentes aanspreken door middel van een convenant af te sluiten op die verantwoordelijke. Op die rol en verantwoordelijkheid die ze met elkaar hebben. Het bevorderen van een positief sportklimaat. En ik denk dat juist die provinciale rol, dat verbinden en faciliteren, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En ik vind juist ook zo mooi dat wat de heer Nijmeijer in Drenthe heeft gedaan en wat ze daar ook doen qua overlegstructuur, maar ook het ondersteunen van onderzoek en monitoring. Dat zijn nou juist die overheidstaken die denk ik juist heel goed vervuld kunnen worden. Ja. Maar als de andere meneer Graansma, ik ben wel benieuwd, want ik snap het nog niet zo goed. Wat heeft bijvoorbeeld, u bent zelf ook LHBTI'er die in Friesland woont. Wat heeft een LHBTI'er concreet aan dit beleid gehad de afgelopen jaren? Of het afgelopen jaar? Ik ben geen... Sorry, ik haal u door. Dat is heel maar. Nee. Dat is mijn fout. Sorry. Meneer Graansma. Misschien dat ik zo overdoe komen. Dat weet ik niet. Niet per se. Mijn eigen slordigheid. Sorry. Ik wil het aan u vragen, meneer Van der Weijden. Wat merkt u daarvan, van dat beleid? Nou ja, dat is we hebben in 2022 hebben we dus gevraagd om dat beleid en om ook geld voor vrij te maken. Ik denk dat een hele interessante constatering die we wel met elkaar delen. Het is heel individualistisch waar de behoeften liggen van mensen. Ik heb misschien hele andere behoeftes dan iemand anders uit de gemeenschap. Waar het juist om gaat is dat je als overheid zijnde je dus je daar dus niet achter kunt verschuilen. Het voorbeeld van voorlichting. Het moet dus niet uitmaken op welke school zit, of jij wel of niet goede voorlichting krijgt. En daar heb je maatschappelijke organisaties voor nodig, bijvoorbeeld, die voorlichting kunnen geven. Die maatschappelijke organisaties, die hebben gewoon financiering nodig. En dat is wat je met het beleid wil bewerkstelligen. Maar er zijn ook genoeg mensen uit de community die bijvoorbeeld behoefte hebben om met elkaar samen te komen. Er is een prachtige de Queer Factory is onlangs gestart. Een prachtig initiatief voor mensen die uit de regenbooggemeenschap, die daar behoefte aan hebben om met elkaar samen te komen. En ook om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ja, daar zou ik nog wel graag op willen reageren. Want dat doen we ook. Dat doen we denk ik ook aan de commissievergadering. Ten eerste, want het enorme risico wat hier ook van uitgaat, als je als een overheid die wel op gaat interveneren, is waar stopt het dan? Want minderheden die zijn overal, die zijn incidenteel, structureel zijn die aanwezig. Waar stopt het dan? Moeten we dan straks ook een vlag voor bedreigde diersoorten gaan hijsen? Omdat die ook een minderheid zijn waarvoor opgekomen moet worden. Niet doen, zeg ik. Ik wil graag ook nog even reageren op wat de heer Van der Weijden aangaf over plekken realiseren voor mensen uit deze gemeenschap. Ja? Iemand bij de commissievergadering inspreken, die pretendeerde dat ook om dat te gaan realiseren. Maar niet wetende dat het gevolg daarvan juist segregatie gaat zijn. Tussen verschillende groepen. Dat deze groep uit de LHBTI-gemeenschap, die komt bij elkaar. Die gaat zich dus niet mengen met andere groepen en dus segregatie en dus geen extra acceptatie. Dit punt is duidelijk. En dat is volgens mij wat jullie wel willen bewerkstelligen. Nee, heel kort, meneer Van der Weijden. En dan sluit ik af bij u, meneer Nijmeijer. Ja, dat is precies nou juist waar de heer Graansma juist een karikatuur hiervan maakt. Het gaat juist om de behoefte van de mensen uit de community zelf om elkaar te ontmoeten. Om bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan over wat het betekent om transgender te zijn. Maar ook misschien wel juist om hoe het is om als senior en homoseksueel op het platteland te zijn. Welke ervaringen je daarin hebt. En het gaat juist om die individuele behoeftes die je dus wel met elkaar kunt faciliteren. Volgens mij wil je juist acceptatie worden bij meneer Van der Weijden. Dus dan gaat het helemaal juist niet over die segregatie. Ja. Want iedereen is daarop welkom. Dus het gaat erom dat de behoefte van deze gemeenschap juist op deze manier ondersteund kan worden. En het is ook maar een stukje van het hele brede inclusiebeleid. En dat is denk ik waarom het nou juist zo jammer is dat het mislukt is. En die regenboogvlag, als laatste punt. Die regenboogvlag die staat wel voor iets. Hè. Die staat voor een gemeenschap die jarenlang gewoon vervolgd is. Dat wil ik wel graag voorleggen aan meneer Nijmeijer. Want er gaat nu geen geld meer naar het regenboogbeleid in Friesland. Maar ze willen zich wel regenboogprovincie willen blijven noemen. En bijvoorbeeld qua symboliek die vlag wil blijven hijsen. Kan maar dat wat u betreft? Geen geld, maar wel met de mond beleid? Ja, dat kan, uiteraard. Maar ik bedoel, wat voor waarde heeft het? Dan is het symbolisch, is het pure symboliek en komt het niet uit het hart. Waar het vooral om gaat, de overheid heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van artikel 1 van de grondwet. En het hebben van artikel 1, waar antidiscriminatie of waar discriminatie wordt uitgesloten, geeft juist aan dat het hebben van een wet het gedrag van mensen niet verandert. En we zien nog steeds heel veel gedragingen die andere mensen uitsluiten. Daar heb je als overheid een actieve verantwoordelijkheid in om met name ook de uitvoering van artikel 1 van de grondwet uit te voeren. En dan gaat het niet over de juridische complicaties die we allemaal hebben. Maar de praktische. Maar het gaat vooral over het gedrag van de mensen die andere mensen uitsluiten. En dat is de essentie van onder meer het regenboogbeleid, ingekapseld in het inclusiebeleid. En daar strijden wij voor, en dat blijft ook zo. En dat zal nooit anders worden, ondanks dat er in Friesland het anders is. Ja. Ik vind het jammer, en daar maak ik me nog steeds zorgen over. En dus doet u een oproep aan de buren uit Friesland? Klopt, en mijn strijd is hiermee nog lang niet gestopt. Ik dank u voor dit gesprek. Henk Nijmeijer, regenboogambassadeur in Drenthe. Jeffrey Graansma van de PVV in Friesland. En Danny van der Weijen van de Friese Statenfractie van D66. Is de dag met Jan-Willem Wesseling. Steeds meer mensen werken thuis in Nederland. Vorig jaar waren het ruim 5 miljoen Nederlanders, en dat is iets meer dan de helft van alle werkenden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee zijn we Europees kampioen thuiswerken. Maar is dat kampioenschap eigenlijk reden voor een feestje? Of slaan we misschien wel een beetje door? Nou, Marianne Stuurman, ondernemer en schrijfster van het boek Hybride Werkt, is blij met de toename van het aantal thuiswerkers. En cultureel antropoloog Danielle Brown is wat minder enthousiast. Goed dat jullie er zijn allebei. Welkom. Mevrouw Stuurman, u heeft een boek geschreven over nieuwe werkvormen. En u heeft al ruim 20 jaar een eigen bedrijf. Daar werkt iedereen thuis, heb ik iedereen begrepen. Iedereen werkt thuis, ja. Moet dat van u of is dat een vrije keus? Dat moet van mij, als in wij zijn een thuiswerkbedrijf, dus als je niet wilt thuiswerken, dan moet je niet bij ons gaan werken. Oké, en hoe weet u dan dat uw werknemers hun werk doen? Jeetje, nou kijk, Wat wij doen is heel taakgericht. Wij doen heel veel administratief werk. En wij maken afspraken over, ja, wij noemen dat service levels. Dus wij geven mensen volledige vrijheid in waar en wanneer ze werken. Maar ze moeten wel 2 keer per dag mails checken. Ze moeten binnen 24 uur taken oppakken. En je merkt natuurlijk heel snel als dat niet gebeurt. Hè, dus wij sturen meer op resultaat, uiteraard, dan op aanwezigheid. En wat zijn de voordelen wat u betreft van zoveel thuiswerken? Ja, nou, het is een persoonlijke keuze. Dat is denk ik de basis van het hele thuiswerkverhaal voor mij. En er zijn mensen in die arbeidsmarkt die dat willen. Ja. En die willen dat gewoon om allerlei redenen. Meestal voor de werk-privé-balans. En dat zegt u, dat kan in mijn bedrijf, dat is goed. En u bent dus ook blij met dat er zoveel Nederlanders het thuiswerk hebben uitgevonden? Ja, op zich wel, omdat ik vind dat dat aan het individu is. Ja. Eigenlijk net als het voorgaande item, hè, dat moeten mensen vooral zelf bepalen. Ja. Mevrouw Braun, bent u het daarmee eens? Nee, ik zie heel veel voordelen van thuiswerken. Maar goed, hè, dat is al genoemd. Tuurlijk zit daar van alles moois aan. Maar mensen zijn sociale wezens. En je komt tot meer creativiteit en meer sociaal contact. Je kunt mensen beter inwerken, zeker jonge startende mensen. Als je met elkaar in ieder geval een paar dagen per week op kantoor komt. En ik hoor heel veel mensen, zeker van mijn eigen boomergeneratie, om het maar even met een karikatuurwoord te zeggen, die zeggen, ja, maar ik ben zoveel effectief en ik werk zoveel beter. En dan zeg ik altijd, ja, maar jij bent ooit ingewerkt door die oudere collega. En dan was het zo stoer als je mee kon lopen met een project en dat regelen bij het koffiezetapparaat. Dat zou jij je jonge collega ook moeten gunnen. Dus ik vind het wat egoïstisch om te pretenderen dat als je taak goed uitvoert, dat je daarmee ook een goede collega bent. Nou, dus en dat juist, daar meer voor nodig is. Dus juist dat individuele argument dat mevrouw Stuurman noemt, dat gaat wat u betreft niet helemaal op. Ja, als ik iets post over we moeten weer meer naar kantoor en ik zie alleen maar lege kantoren, word ik verdrietig van. Dan krijg ik altijd op social media van die antwoorden. Die mensen die zeggen, ja, maar ik vind het zo fijn. En dat is natuurlijk, we leven in zo'n tijdperk waarin het individu tot grote wasdom is gekomen. Maar je bent er ook voor elkaar, zeker op de werkvloer. Dat is wel interessant. We hebben deze vraag ook uitgezet op ons opinieplatform. Dit.eo.nl. En daar hebben we ook wat luisteraars aangegeven wat ze van thuiswerken vonden. En Willem, die zei dit. Nadeel is natuurlijk wel dat je superleuke collega's zoals Marinka of Esther of Babette of Jacob of Nicolette of Steve of Ruben of Merel, of nou ja, dat je die allemaal niet ziet. Ik ben benieuwd naar welk bedrijf ze nu heel blij zijn. Maar het is wel het argument van mevrouw Braun ook. Ja. We zijn niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze collega's. Nou, dat is ook zeker waar. Daarin zijn we het ook eens. Maar ik denk dat het en-en is. Ik denk dat het zeker bevorderlijk is voor creativiteit, innovatie. En dat het zeker goed is als jonge mensen beginnen aan hun carrière om die ook meer face-to-face tijd te geven. Maar hoe doet u dat in een 100% thuiswerkbedrijf? Wij hebben andere manieren gevonden om die binding te creëren, om te innoveren. Wij hebben een paar keer per jaar een dag met elkaar. Wij gaan een week met elkaar zelfs in een huis zitten. Mm-hmm. Dus wij doen wel dingen om dit nadeel, hè, want ieder voordeel heeft zijn nadeel, om dat om te turnen. Maar ik zie het ook als een kans voor werkgevers om die combinatie te zoeken. Ja, zijn dat goede alternatieven om toch een beetje dat gemeenschapsgevoel op te roepen? Of kan dat niet met een week per jaar met z'n allen op de hei zitten? Nou, tuurlijk, dat is heel belangrijk. En ik help veel bedrijven juist met als je dan zeg maar hybride op afstand veel thuiswerkt, hoe doe je dat een beetje fatsoenlijk? En ik ben antropoloog, nomadische volken zijn al even lang een aaneengeklonken stam, terwijl ze op grote afstand leven. Dus dat kan wel, maar dan moet je inderdaad daar meer voor doen. En er zit toch iets raars in onze samenleving dat we zeggen van we worden er gelukkig van en bedrijven ook. Terwijl we hebben 50% depressieve jongeren. Nou wil ik dat zeker niet ophangen aan het thuiswerken. Maar niet alles wat lekker voelt, een zak snoep voelt ook lekker, maar is niet per se goed voor je. Mm-hmm. Dus ik zeg vaak tegen bedrijven die zeggen, ja, we kunnen 100% thuiswerken. En nogmaals, ik vind het zelf ook fijn thuiswerken. Alleen dan moet je dus eerst 8 uur zit je achter je scherm te werken. Vervolgens moet je naar de sportschool om te bewegen. Dan moet je op Tinder om te flirten. Dan moet je naar het buurthuis om sociaal, of naar de regenboog factory om sociaal contact te hebben. Toch vroeger deed je dat gewoon allemaal op je werk. Ja, ook dat flirten bijvoorbeeld. Of 60% van de mensen heeft elkaar vroeger ontmoet op het werk. Ja, hoe moet dat dan nu achter een Zoom of MS Teams meeting? Het is veel te efficiënt. Ja. Maar is dat niet gewoon de verandering in de maatschappij? En dat is mijn punt altijd. Als werkgever is het slim om daarop in te spelen. Absoluut, tuurlijk. Ja. Onderzoeken, de Randstad Werkmonitor, die onderzoekt wereldwijd de arbeidsmarkttrends. En flexibiliteit is belangrijker dan salaris, zeggen mensen. Mm-hmm. He, dus ik denk dat het gewoon slim is om die combinatie te zoeken. Maar dat argument van mevrouw Brown dan van ja, je mist heel veel sociale dingen, ideeën ontstaan misschien wel op kantoor en we zijn veel te individualistisch. Dat, ja. Nou ja, wat ik zo grappig vind, is dat je wel zegt van hé, ze gaan naar het buurthuis, ze gaan. Hè, dus mensen hebben op een andere manier, dat is mijn indruk nu, omdat ik natuurlijk veel thuiswerkers spreek. Zij hebben op een andere manier hun sociale kring ingevuld. Hun en sociale worden daar dus ingevuld. Enorm moe van. En met een enorm hoog ziekte- en burn-out-percentage tot gevolg. Omdat je alles na je werk nog je hele sociale leven voor moet geven. Terwijl vroeger had je daar gewoon je collega's voor. Maar als je 100% thuis werkt, dan is het wel slim om te zeggen, geef dan mensen ook de vrijheid in hoe ze hun dag indelen. Want je hebt helemaal gelijk. Van 9 tot 5 achter een pc is dodelijk. Ja. Dus wij geven de mensen ook vooral, wij noemen dat asynchroon werken, werk wanneer het jou uitkomt. Zodat je juist je werk en je leven beter kan combineren. En hoe zorg je dat je niet te veel gaat werken? Dat je het moet toch nog af en dat je aan het einde 50 uur per week zit dat te werken? Dat is zeker een van de nadelen van dit concept. Mm-hmm. Dus daar moeten wij als werkgevers ook op letten. Ja. U zei ook, ja, het is eigenlijk een groot voordeel dat je de werk-privé-balans wat beter kan indelen. En dat vindt ook Karen uit het WhatsApp-panel van ons opinieplatform dit. Ik werk regelmatig thuis, elke week wel een dag. En dat vind ik heerlijk eigenlijk. Even een wasje tussendoor in de wasmachine doen. Even nog iemand bellen. En ik ga er ook wel flexibel mee om. Dus als ik dan een uurtje even word gestoord door iets wat privé is, wat wel eens gebeurt, prima, dan werk ik dat later wel weer bij. Dus het gevoel dat je dan wat meer eigen regie hebt, dat vind ik er vooral heel lekker aan. Is die eigen regie niet iets heel positiefs, mevrouw Brouw? Ja, dat is ontzettend positief. En nogmaals, ook ik doe heel graag drie wassen onder het werk. En tegelijkertijd de andere kant, hè, die ik ook echt niet wil vergeten, want deze kant weten veel mensen wel, is ik was laatst in een organisatie en daar hadden ze weer ingevoerd om op woensdagochtend gewoon weer teamoverleg te hebben. En er was één medewerker fysiek. De enige dag dat iedereen echt op kantoor kwam. En toen zei één medewerker, zei dat kan niet, want ik heb op woensdagochtend yoga. En die leidinggevende was totaal handelings verlegen om te zeggen, ja, dat kan niet. Je kan geen yoga hebben, want wij hebben dan teamoverleg. Dus ik denk dat we nog steeds aan het herstellen zijn van COVID, waarin inderdaad iedereen, wat ik ook heel fijn vond, zijn eigen ritme is gaan aanhangen, asynchroon is gaan werken. Wat natuurlijk fijn is, en tegelijkertijd denk ik dat de arbeidsvoorwaarden van deze tijd zeker flexibiliteit is, willen veel mensen ook, maar arbeidsvoorwaarden, sociaal contact is minstens een even groot goed als de leaseauto en flexibiliteit. En ik ben met een organisatie bezig om jongeren juist in groepen aan te nemen, met een gelijkvormig dienstrooster, met een pizzaavond op vrijdagavond en 4 festivalkaartjes per jaar. En dat is wat jongeren ook willen. Die willen ook een plek met purpose, met ontmoeting, met juist sociaal contact. En een van onze grootste sociale problemen is eenzaamheid. Ik denk, als je als werkgever aandacht als secundaire arbeidsvoorwaarden kunt bieden, ja, dat de organisaties van de toekomst zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat een fijne werkplek, zeker in mensen met kleine huizen, jongeren die niet een huis voor zichzelf kunnen vinden, nog steeds bij hun ouders wonen, dat de bedrijven het gaan maken die weer een fijne werkplek aanbieden. Wat ik ook wel benieuwd naar ben, Stuurman, toch een beetje tot slot, is het niet ook heel oneerlijk verdeeld, de mensen die thuis kunnen werken? Dat zie je ook uit de cijfer van het CBS. Nou, ICT'ers en creatieve mensen en taalkundige mensen doen het vaak. In de logistiek of in het transport is het bijna onmogelijk. Is dat ook niet heel oneerlijk? Ja, wat is oneerlijk? Ik ben het met je eens. Een locatiegebonden werk, ja, dat kan je niet thuis doen. Alhoewel er natuurlijk wel veel administratieve taken vaak rondom allerlei allerlei banen zijn. Die zou je wat flexibeler kunnen maken. Ik zou mensen meer zelfroostermogelijkheden willen geven. En door al die thuiswerkers zijn er wel minder mensen op de weg. Wat moet je dan? Ja, nee, helemaal eens. Dan zou ik zeggen de administratie beter organiseren, zodat ze dat minder hoeven te doen. Ja, het geeft en ook een enorme discrepantie. Hè? In ziekenhuizen heb je nu echt de staf die thuis werkt en de mensen aan het bed die in het ziekenhuis werken. En ze komen elkaar gewoon niet meer tegen. Dat is funest voor de zorg. Goed, dit gesprek is nog niet afgelopen. Wel hier, maar nog niet op ons platform, dit.eo.nl. Daar kunt u zelf ook uw mening geven of u aanmelden voor ons WhatsApp-panel. Dank in ieder geval voor hier, Marianne Stuurman en Danielle Brown. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen Kunststof met Andrew Mackinga en zijn gast is journalist Chris Keulemans. Hij heeft een nieuw boek met de titel Verzet. Veel plezier daarbij. Ik wens u een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.